NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Steeds meer kleine campings met staanplaatsen worden opgekocht door grotere parken. De vraag is, hoe erg is dat? Geert Dijks is directeur van brancheorganisatie Recron. Hij reageert zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Italië, Frankrijk en Duitsland hebben de Europese Unie opgeroepen om sancties op te leggen aan Hamas en zijn aanhangers. Volgens de drie landen wordt met het sanctievoorstel een sterk signaal uitgedragen tegen Hamas en voor Israël. Hoe die sancties eruit moeten gaan zien is nog niet duidelijk. Vandaag praten de buitenlandministers van de 27 EU-landen over strafmaatregelen vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Er wordt ook gesproken over reisverboden voor Israëlische kolonisten die verantwoordelijk zijn voor het geweld op de westelijke Jordaan-oever. Verschillende oud-cliënten willen aangifte doen tegen jeugdzorginstelling Woedbrokers in Kortehemme, blijkt uit een rondgang van Omroep Friesland. Aanleiding is een kritisch rapport over misstanden bij de instelling. Vorig jaar kwam het behandelcentrum in Friesland in opspraak nadat een 14-jarig meisje in levensgevaar was na het inslikken van een batterij. Later kwamen meer incidenten naar buiten, zoals fysiek geweld en seksueel wangedrag tegen cliënten. Oud-cliënten schrijven aan Jeugdhulp Friesland dat ze al 1,5 jaar wachten op hun dossiers. De dossiers die wel uitgegeven worden zijn incompleet. De stukken zijn belangrijk om te bepalen tegen wie ze aangifte doen. De achterstand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst blijft groeien. Het aantal zaken waar de IND nog over moet beslissen is opgelopen tot ruim 70.000. Niet eerder waren dat er zoveel. De dienst is berekend op 22.000 asielaanvragen per jaar. Afgelopen jaar kwamen er meer dan 2 keer zoveel binnen. Het gaat vooral om mensen die de eerste keer asiel aanvragen, zegt binnenlandredacteur Rolinde Hoorntje. Dat zijn ongeveer 44.000 mensen die asiel hebben aangevraagd, die nog wachten op een beslissing. En daarnaast zo'n 26.630 aanvragen van nareizigers. Dat zijn dus mensen die al een familielid hebben dat hier status heeft gekregen en dan diegene achterna reizen. Ook moet de IND een beslissing uitgebreider motiveren op aandringen van de Raad van State. De achterstand van de IND is een belangrijke oorzaak van de tekorten in de asielopvang, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. In Abu Dhabi wordt binnenkort de eerste bierbrouwerij van de Verenigde Arabische Emiraten geopend. Dat is een opvallende ontwikkeling, want in veel andere delen van het land is alcohol nog verboden. De regels rond alcohol zijn wat versoepeld om het land voor toeristen aantrekkelijker te maken. Bij een schietpartij afgelopen nacht in Arnhem is een man overleden. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niets duidelijk. Ook is nog niet bekend of er al iemand is aangehouden. In Brabant is bij een vuurwerkhandelaar een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. De handelaar had naast legaal vuurwerk ook honderden kilo's verboden vuurwerk liggen. De inspectie Leefomgeving en Transport kwam het vuurwerk op het spoor na een tip dat de handelaar vuurwerk zou importeren uit België. Joost Klein noemt zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival een eer en een droom die uitkomt. Vanmorgen werd bekend dat hij voor Nederland meedoet aan het Liedjesfestijn. Hij is uitgekozen uit een record aantal inzendingen die Avrotros binnenkreeg. De 26-jarige Klein combineert happy hardcore en poppunk tot een eigen energieke stijl. Ook in het buitenland heeft hij succes. Met zijn nummer Friesenjong stond hij wekenlang op nummer 1 in Duitsland. Vorige maand gaf hij 2 uitverkochte concerten in AFAS Live en eerder stond hij al op Lowlands en Pinkpop. Het nummer waarmee hij naar het Songfestival gaat is nog niet bekendgemaakt. De Nederlandse voetbalsters spelen in februari de halve finale van de Nations League tegen wereldkampioen Spanje. Als Oranje de finale haalt, is de ploeg zeker van deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Duitsland. Het Nederlandse elftal van bondscoach Andries Jonker plaatste zich op spectaculaire wijze voor de halve finales door een pool met België, Schotland en Engeland te winnen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. Lokaal kan er wat regen vallen. Het is een graad of 10. Morgen eerst droog, maar in de middag vanuit het zuidwesten buien. En dan wordt het 7 tot 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat één file in Nederland op de A58 Breda richting Eindhoven. 12 kilometer tussen knooppunt De Baars bij Tilburg en Oorschot. De vertraging is 40 minuten. Er wordt een vrachtwagen weggesleept en modder en zand wordt van de rechte rijstrook geruimd. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendell Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Lekker om hier terug te zijn in de villa. Allereerst natuurlijk even de primaire beleefdheid op de radio. Dank aan Alice en Margreet voor het oppassen vorige week. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de internationale dag van de bergen. Dus niet van den bergen, maar van de bergen. Ik kijk hier op de gastenlijst van de villa. Daar staat de naam van Geert Dijks, directeur van Recron. De club van recreatiebedrijven. Steeds meer kleine campings met staanplaatsen worden opgekocht door grotere parken. En hoe erg is dat? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2008. Toen werd de Amerikaanse vermogensbeheerder Bernie Madoff gearresteerd wegens fraude. Hij kreeg daar uiteindelijk 150 jaar gevangenisstraf voor. En overdag is hij data-analyst bij de GGD. 's Avonds staat hij op de planken met zijn cabaretvoorstelling. En daarin gaat Chris Verlaan verhalen over autisme, over zijn autisme en over zijn liefde voor kringloopwinkels. Maar eerst nu vijandig straatmeubilair. Want gemeenten moeten per direct stoppen met het weghalen van bankjes waar daklozen op kunnen slapen. Of het moeilijker maken dat daklozen op dat straatmeubilair kunnen gaan liggen. Het is allemaal een doorn in het oog van Esmee Wiegman, directeur van Valente. Dat is een overkoepelende club van organisaties die dak- en thuislozen bijstaan. Mevrouw Wiegman, goedemiddag. Goedemiddag. Wat doen de gemeenten allemaal dan om zo'n bankje vijandig te maken? Ja, er zijn verschillende gemeenten actief bezig om ofwel bankjes ook compleet te verwijderen of bepaalde bankjes te plaatsen die vooral niet uitnodigen om daar heel lang op te zitten en al helemaal niet om op te kunnen liggen. Maar er worden, want ja goed, we weten allemaal natuurlijk bankjes in de straat, het zogenoemde straatmeubilair, maar er wordt dan in het midden iets in gezet zodat je er niet op kan gaan liggen. Ja, en dan heb je zelfs ook architecten die dat allemaal heel erg geweldig kunnen doen. Met hele mooie aangepaste ontwerpen om dat vooral tegen te gaan. Want ze zijn natuurlijk uiteindelijk ook bedoeld voor ons allemaal om even te gaan zitten als je daar zin in hebt. Zo is het. En omdat het voor ons allemaal is, zul je ook heel inclusief moeten gaan blijven met het plaatsen van die bankjes. En niet proberen om op allerlei slinkse wegen mensen uit te sluiten. Hmm. Want dat is wat, wat er nu al gebeurt. Ja, daar komt het wel op neer. En dat het eigenlijk ook haast een onderdeel kan zijn van het opjagen, wegjagen van mensen. En ja, dat op deze manier symptomen worden bestreden. Terwijl je eigenlijk je moet afvragen, ja, maar waarom, wat maakt dat deze mensen gebruik maken van deze bankjes? Mm. En dat ook zelfs ook langdurig doen. Ja, dus, ja, in een groot aantal gevallen is dat vanwege gebrek aan een huis en een eigen bank om op te zitten. Precies, u zegt je moet eigenlijk naar de oorzaak kijken en niet naar uiteindelijk die mensen gaan straffen. Want uiteindelijk zijn ze er natuurlijk niet voor bedoeld. Daar heeft de gemeente in principe natuurlijk gelijk in om op te gaan slapen 's nachts. Nee, klopt. En daarom is het ontzettend belangrijk dat dakloze mensen uiteindelijk een huis hebben om te wonen. Een betaalbaar huis. Waar ze hun leven ook weer kunnen opbouwen. En op het moment dat er even geen sprake is van huisvesting, dat er dan opvang en begeleiding is om mensen uiteindelijk ook weer naar huisvesting te kunnen begeleiden. En met die bankjes in één ding. Ziet u meer voorbeelden van dit wegpesten van daklozen in dit geval? Ja, ik hoor ook wel berichten dat zeg maar in het kader van overlast ook wel mensen eigenlijk wel wat weggejaagd en opgejaagd worden. Maar ja, eigenlijk is dat dus ook geen oplossing. Maar ben je ook bezig met het verplaatsen van problemen. En ook dan, zeg, is mijn oproep, kijk veel meer naar wat de onderliggende problematiek is. Waarom mensen op bepaalde plekken verblijven. En ga daar dan ook gericht aan de slag met mensen. Want als je wel eens in het buitenland kijkt ook, misschien gebeurt dat in Nederland ook wel, maar daar heb je steden waar dakloze bot in de etalages liggen. Althans voor de etalages, waar dan net een inkeping is of zoiets. Ja, dat moet je denk ik als stad ook niet willen. Nee, precies. En het is natuurlijk ook echt een verschrikkelijke manier van uitsluiting van mensen. Als mensen geen andere plek vinden dan plekken zoals die om de nacht door te brengen. Dat stelt ons als samenleving denk ik echt voor een opgave. En in plaats van wegkijken en symptomen bestrijden, dat we aan oplossingen gaan werken. Nog even op de plek van de gemeente. Hè? Want je ziet natuurlijk ook wel dat soms ook wel echt uit de hand loopt. In ieder geval ook overlast oplevert. Of dat mensen daar hele slaapzakken neerleggen, kartonnen bouwsels omheen maken. Dat is uiteindelijk ook niet de bedoeling natuurlijk, de overlast. Nee, maar ik denk dat je moet beginnen met de vraag wat de reden is dat mensen in die buitenruimte verblijven. En dat heeft de kans is denk ik eigenlijk wel bijzonder groot dat het alles te maken heeft met het gebrek aan huisvesting. Dus als mensen geen huis hebben, dan is de eerste vraag hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze mensen weer gehuisvest worden? En op het moment dat huisvesting misschien even nog niet beschikbaar is, om dan een opvangplek voor deze mensen te zoeken. Dat mensen in ieder geval niet buiten hoeven te slapen. Want die huisvesting, dat weet u natuurlijk ook, dat is op alle fronten een probleem op dit moment. Maar u zegt, dan moet er in ieder geval een voorziening komen waar ze terecht kunnen. Ja, zeker. En dat geldt voor eigenlijk voor alle mensen. Je zou niemand op straat willen hebben. En zeker niet in de winter. Nou, gaat u hierover in gesprek met de gemeente? We hebben daar zeker de contacten over met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wij zijn een landelijke organisatie. Maar ik zou het enorm toejuichen als gemeenten met de maatschappelijke opvangorganisaties ter plekke ook in gesprek gaan. Om met elkaar ook te kijken. We zien een bepaalde doelgroep mensen op straat. Wat is er nodig aan begeleiding en opvang voor deze mensen om ze een stap verder te helpen. In plaats van dat we ze met elkaar gaan opjagen. Of via allerlei bizarre bankjes ze proberen uit het straatbeeld te krijgen. Dank voor uw reactie. Esmee Wiegman, directeur van Valente, de overkoepelende club van organisaties die dak- en thuislozen bijstaan. About a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. she's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist a while. Dancing with the older queen, who's dolled up in her diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go, twisting to the rock and roll. Here you find the young and old, twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night one more time. Twist in the Night Away. Sam Cooke was dat. Tot half vier. Steeds meer kleine campings met staanplaatsen worden opgekocht door grotere parken. Recent voorbeeld, camping Warnsveld in de Achterhoek. De traditionele camping daar is verkocht. En maakt nu plaats voor een vrijplaats waar, ik citeer even, zogenoemde digital nomads kunnen werken en ontspannen. Dat zijn mensen die eigenlijk overal kunnen werken, want die hebben hun laptopje mee. En nou ja, die kunnen dan op zo'n camping gaan zitten, een beetje in de bossen. Kosten voor zo'n felbegeerde plek €140.000. Dat is toch wel even wat anders dan dat je gewoon even een campingplek huurt voor een paar weken. De vraag is natuurlijk, hoe erg is dit, deze ontwikkeling? Geert Dijks is hier, hij is directeur van Hiswa Recron, de brancheorganisatie voor bedrijven in de watersport- en recreatiesector. Meneer Dijks, hartelijk welkom. Ja, dank u wel. Komt dit vaker voor, als we dit voorbeeld van Achterhoek even aanhouden? Nou, het voorbeeld dat wat u schetst is een van de voorbeelden. Komt vaker voor dat bedrijven worden overgenomen. Vaak zijn dat wat kleinere, middelgrote familiebedrijven die eigenlijk weinig toekomstperspectief zien en weinig keuze hebben dan te verkopen aan een andere partij. Kinderen willen het soms niet overnemen. Die zeggen tegen hun ouders, pa, ik verdien als advocaat straks meer dan jij en ik hoef niet te werken. Als iedereen vrij is, plus daarmee heb ik ook nog een pensioen. En heel veel kleinere, middelgrote bedrijven hebben nog wel eens moeite om de financiering rond te krijgen voor vernieuwing. Mm. En hebben ook geen ruimte om uit te breiden. En dan krijg je dit soort situaties. En die zitten natuurlijk wel op aantrekkelijke plekken voor zo'n overnamekandidaat. Ja, nou ja, bijna alle vakantieparken, maar ook jachthavens bijvoorbeeld in Nederland, zitten echt op mooie plekken. Dat is ook hun waarde, in die zin dat mensen daarvoor komen. Vaak tegen natuurgebieden aan. En dat zijn prachtige plekken. Alleen die zijn bestemd als recreatiegebied op dat moment. Maar uitbreiding is vaak lastig, hè, vanwege de natuurwetten die er zijn in Nederland. En dat betekent dat je dus eigenlijk moet groeien op je eigen terrein als je meer omzet wil maken. Want ik kan me ook voorstellen, u schetste net het voorbeeld van kinderen die dan misschien de zaak niet over willen nemen. Dan snap ik zo'n ondernemer ook nog wel dat hij op een gegeven moment ook zijn knopen gaat tellen en denkt van ja, als ik de boel nu verkoop, dan kan ik er nog wat aardig wat voor vangen. Ja, dan na belasting en ook met nieuwe wetgeving wordt dat nog lastiger, want dan moet je nog veel meer belasting gaan betalen. Hou je dan hopelijk een redelijk pensioen over. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook het doel van die ondernemer, om daarna gewoon ook in zijn vrije tijd zelf te kunnen gaan genieten. En ziet u dit nou veel? Is dit een trend? Of? Nou, dat is eigenlijk van alle jaren. In 1960 zijn de eerste serieuze campings opgekomen. Ook wat grotere bedrijven, ook bungalowparken. En je ziet sowieso in de economie, elke 7 jaar is er iets. En elke 21 jaar is er zo'n golfbeweging. En daar zitten we nu aan het einde van deze golfbeweging. En dan zal nu sprake zijn van stabilisatie. De boom is nu wel een beetje uitgeschud. Dus alles wat er nu is, dat kan zich redelijk bedruipen. Ja. Plus dus de afgelopen tijd heel veel overnames door echt de grotere spelers op de markt. Ja, de grotere spelers kopen de kleinere bedrijven op en hebben ook wel, zijn ook bij machten om te vernieuwen. Ook denk ook op lange termijn. En een ondernemer die tegen zijn pensioenleeftijd aanzit, die zal daar wat meer moeite mee hebben. Maar dat is ook omdat grote inkopen. Stel, je moet een nieuwe bar hebben, dan kan je er gelijk 10 kopen, want precies, je hebt meer parken. Ja, grote inkoopvoordelen heb je dan ook. Ja, ja. Klopt. Ja. Het gaat soms ook anders. Want bijvoorbeeld in camping, een camping in Drenthe, camping Meerzicht is dat, in Matsloot. Daar hebben ze eigenlijk het heft in eigen hand genomen. De recreanten die daar altijd kwamen, hebben het initiatief genomen om die camping gewoon zelf over te nemen. Danielle van Gennep, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is in 2022 gebeurd. Hè? Zijn jullie eigenlijk met z'n allen eigenaar geworden van de camping? Hoe zijn jullie te werk gegaan? Ja, dat was wel een strijd die we daarvoor moesten leveren. De camping waar we op zaten, die was overgekocht door Europarks. En wij wisten van niks als recreanten. We werden ineens ermee geconfronteerd net voor de kerst met een opzegbrief van... binnen een jaar moet je je eigen huisje afbreken en moet je vertrekken met z'n allen. Nou ja, sommige mensen hadden al 60 jaar daar een huisje. En je kan je voorstellen wat een leed, wat een persoonlijk leed dat met zich meebrengt. Maar daarnaast, deze praktijk. Een meneer zegt dat het geen trend is en van alle jaren. Nou, wij zien tekenen dat er behoorlijk wat grote partijen bezig zijn om flink winst te maken over de rug van recreanten. Elke week krijg ik nog steeds huilende mensen aan de telefoon die ons om advies vragen om hoe wij dit voor elkaar hebben gekregen. Ja. Wij hebben uiteindelijk de camping teruggekocht. Op andere plekken, mensen die bij jullie aan de bel trekken, die in dezelfde situatie zitten. Ja, klopt. Ja. Ja, ons is het gelukt. En ik geloof dat we een van de weinigen zijn in Nederland waarbij de recreant hun eigen camping konden kopen. Wij zouden dat veel mooier vinden als de landelijke overheid dat veel beter faciliteert. Ja. En er is gelukkig ook wel een initiatiefnota door de SP daarvoor. Maar vertel nog even, want er was eigenlijk al een overnamekandidaat. Dat is dat grote Europarks, wat u net noemde. Maar toch is het jullie ook gelukt om hen, laten we zeggen, weer de boel door te verkopen naar de mensen die daar altijd al stonden. Hoe is dat gelukt? Ja, nou, met heel veel strijd, wat ik al zei. Want op alle fronten hebben wij strijd moeten leveren. Wij hebben moeten verdiepen van welke rechten hebben we eigenlijk als recreant. Dat was een heel juridisch traject. Maar we hebben ook heel veel gelobbyd bij de overheid. Bij provincies, bij gemeenten, bij de landelijke overheid. Om te zorgen van dat die rechten verbeterd moeten worden. Maar we hebben ook gekeken naar welke natuur is er nou op ons park. Want die was dus ook wel heel belangrijk in onze strijd. Er waren dus heel veel diersoorten. En die dreigde verloren te gaan als Europarks plannen door zouden gaan. Dan wordt alles gewoon platgemaaid. En verdwijnt ook de natuur. Ja. Waar iedereen zo gek op is. Maar goed, een lang verhaal kort. Het betekent dat het gelukt is om het in eigen hand te houden. Het betekent ook dat u gelijk veel meer werk hebt. Want u moet alles zelf nu onderhouden en zo. Dus. Ja, uiteindelijk zijn we er dus wel met Europarks uitgekomen. En hebben de camping zelf gekocht met z'n allen. En ja, het is fantastisch. We hebben dus als vereniging met alle recreanten ons eigen plekje kunnen kopen. En nu zijn we volop bezig om ook het achterstallig onderhoud aan te pakken. En het is al een groene parel aan het Leekstermeer. Maar we zijn het nog mooier aan het maken. Ook met behulp van het programma Vitale Vakantieparken. Dus het kan allemaal wel. Ja, het kan wel, meneer Dijks. Zeker kan het. En ik vind het ook knap dat dit geregeld is tussen die twee partijen. We hadden vroeger nog wel gemeentecampings, waar gemeentes dus ook wel tegen een redelijk lage prijs een plek aanboden voor mensen. Maar je ziet nu een soort tweedeling in de markt ontstaan. Onze leden richten zich met name op toeristisch-recreatieve ontwikkeling, waarbij ook veel verkeer is en veel mensen kunnen genieten van een campingplek. Door verhuur van objecten of door toeristische standplaatsen. En je hebt de wereld van parken, zeg maar, waar mensen langdurig verblijven. In het weekend of zo naartoe gaan. Ja, er zijn verschillende soorten. Er zijn hele mooie, nette, keurige parken. Er zijn ook 500 vakantieparken waar sprake is van niet-vitale parken. Waar mensen graag een beetje buiten het beeld willen zijn en willen leven. Waar heel veel mensen kunnen wonen. Want er zijn denk ik zo'n 50.000 mensen die op vakantieparken wonen op dit moment. Vaak ook illegaal, soms toegestaan door de gemeente. Maar bestemmingscomplexies klopt het niet. Dus wat je dan krijgt is dat er, en dat is prima, want er moeten ook voorzieningen zijn voor mensen die niet zoveel geld in hun portemonnee hebben. Maar wat je dan krijgt is dan een serie vakantieparken, wat echt geen vakantieparken zijn, maar woonparken of langdurig verblijfparken, en het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven. En dat is zeg maar meer de club waar wij voor staan. Want er is, u noemt even dat, ja, er is ook sprake van criminele activiteiten. Nou, er is nu natuurlijk een hele zaak in het nieuws met die Peter Gillis, hè, die een aantal van die parken waarschijnlijk kwijtraakt, ook omdat daar allemaal duistere dingen gebeuren. Dat helpt ook niet mee, denk ik. Hè? Dat is niet. Het is geen fijn signaal. En wij zijn ook daar in onderzoek aan het doen, hierna uiteraard. Alleen ons ontbreekt wel goede informatie, omdat het natuurlijk nog geheim gehouden wordt door de gemeente wat er aan de hand is. Ja, want dat is de verhaal daar is dat gemeenten ook eigenlijk samenwerken en ook met dezelfde regels aankomen zetten, zodat eigenlijk deze ondernemer ook niet verder kan met zijn praktijken. Mevrouw van Gennep, u zei al van we krijgen veel vragen uit het land, hè, van mensen die zeggen van nou, we zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje. Wat kunnen recreanten doen als hun camping verkocht dreigt te gaan worden? Nou, in ieder geval jezelf verenigen. Samen, zorg dat je blijft. Want wij krijgen helaas veel signalen dat de recreanten stevig onder druk worden gezet om inderdaad te vertrekken. En ook daarnaast moeten ze zich goed verdiepen in de rechten die ze wel hebben. Dus schakel ook een jurist in. En ze kunnen ook sowieso bij ons ook terecht voor advies. Want dat doen we graag. Want het is inderdaad zo dat er hier en daar campings in een slecht daglicht staan. Maar er zijn helaas heel veel campings die inderdaad juist op die mooie plekken staan. Die hartstikke interessant zijn voor roofinvesteerders, zoals we dat noemen. Mm. Die worden gewoon massaal opgekocht. En die recreanten met gewone beurs, hè, de kleine man met de gewone beurs, die wordt weggejaagd om goed te kunnen investeren in dagjes toeristen. Omdat die prijzen natuurlijk gigantisch omhoog gaan als zo'n grote partij daar huisjes en zo neerzet. Juist, dat is heel lucratief. Meneer Dijks, u zegt van het is een cyclus. Hè. Is dit te stoppen eigenlijk, deze trend? Of hebben we straks alleen maar een paar van die grote parkondernemers? Het kan ook wel eens een trendbreuk zijn, want wij weten uit de markt dat de aankoopbereidheid wat klaar is als het gaat om de grote concerns. Maar dat neemt niet weg dat er nog heel veel middelgrote en vooral ook kleinere bedrijven zijn die gewoon niet kunnen groeien en die dus daarmee de kosten niet meer kunnen dragen. Want inmiddels is 50% van de euro, als het gaat bij, we hebben een benchmark met cijfers, 50% van elke ontvangen euro gaat op aan belastingen en heffingen. En het rendement voor zo'n ondernemer wordt zo laag, dat hij alleen maar meer kan verdienen of door de prijs te verhogen, of een nieuw concept neerzetten waar hij zelf meer geld kan verdienen. Dat is vaak het verhuren van huisjes. Of gewoon meer meters krijgen om te groeien. Maar dan moet je natuurlijk natuurcompensatie plaatsvinden, als het al kan. Dus wat dat betreft zitten we wel in een lastig parket als we kijken naar kleinere bedrijven die willen voortbestaan. Het probleem is geschetst, maar ook de oplossing een beetje, want dat hebben we gehoord vanuit Drenthe. Dank voor de toelichting. Danielle van Gennep van Camping Meerzicht en Geert Dijks is directeur van Hiswa Recron. Noah Kahan, dat is een zanger en liedjeschrijver uit Stratford in de Amerikaanse staat Vermont. Een tijdje terug heb ik hem ook al eens een keer gedraaid. Hij staat ook dus in die Villa VDB-lijst op Spotify. Ga maar kijken. Op dit nieuwe nummer werkt hij samen met Ierse muzikant Hozier, die in 2013 wereldwijd doorbrak met het liedje Take Me to the Church. Hier zijn ze dus, Noah Kahan en Hozier met Northern Attitude. Breathing in, breathing out, how you been? You settled down, you feeling right, you feeling proud. How are your kids, where are they now? You build a boat, you build a life. You lose your friends, you lose your wife. You settle in to routine, where are you? Does it mean? forget my northern attitude. Oh, I was raised out in the cold. If the sun don't shine till the summertime, forgive my northern attitude. Oh, I was raised on little light. Niks mis mee, Northern Attitude, zeg ik even als jochie uit Drenthe. Dit waren de heren Noah Kayen en Hozier samen. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar 11 december 2008. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck. Oud-cliënten van een jeugdinstelling in het Friese Kortehemme willen aangifte doen tegen de instelling. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Friesland. Aanleiding is een rapport over misstanden waarin stond dat kinderen soms 's nachts in de isoleercel zaten en met pijnprikkels of geweld in bedwang werden gehouden. De achterstand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst blijft groeien. Het aantal zaken waar de IND nog over moet beslissen is opgelopen tot ruim 70.000. Niet eerder waren dat er zoveel. De achterstand is een belangrijke oorzaak van de tekorten in de asielopvang, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Italië, Frankrijk en Duitsland hebben de Europese Unie opgeroepen om sancties op te leggen aan Hamas en zijn aanhangers. Volgens de drie landen wordt met het sanctievoorstel een sterk signaal uitgedragen tegen Hamas en voor Israël. En in Griekenland worden alle wedstrijden in het betaald voetbal voorlopig zonder supporters gespeeld. Aanleiding zijn de rellen vorige week waarbij een politieagent ernstig gewond raakte door een vuurpijl. Ruim 400 mensen werden toen opgepakt. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Bianca Damink. Het verkeer kan op de meeste snelwegen prima doorrijden, maar er is één uitzondering in Noord-Brabant. Want daar heb je een half uur vertraging op de A58 van Breda naar Eindhoven. Het staat vast tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Ze zijn daar zand en modder van de weg aan het opruimen na een ongeluk. Het oponthoud is dus nog een half uur en de rechterrijstrook is dicht. Je kunt ook omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Max. En we gaan terug naar 11 december 2008. Villa VDB. Op die dag werd de Amerikaanse vermogensbeheerder Bernie Madoff gearresteerd. Bernard Madoff, een prominente Wall Street bankier, wordt verdacht van een van de grootste fraudes ooit. Bernie Madoff, 70 years old, arrested by the FBI. De voormalig topman van technologiebeurs Nasdaq wordt ervan verdacht dat hij een soort piramidefonds heeft gerund. Volgens de Amerikaanse justitie deed hij alsof hij hoge rendementen haalde, maar in werkelijkheid verloor hij tientallen miljarden. De mensen die hem geld gaven dachten dat hij dat investeerde in allerlei bedrijven. He lost all of it and was just continuing in a pyramid fashion to get more investors money and pretending to pay off the old people with new people's money. Beleggers zijn mogelijk voor 50 miljard dollar opgelicht. De man van 50 miljard is in zijn appartement in New York door de FBI opgepakt. De FBI zegt dat Madoff de fraude heeft bekend. En over die megafraude van Bernie Madoff ga ik praten met Sonny Motke. Is journalist bij het Financieel Dagblad. Sonny, goedemiddag. Goedemiddag, Johan. Even, wat heeft hij nou precies... We hoorden het net natuurlijk al een beetje voorbij komen. Maar wat heeft hij nou precies op zijn geweten met dat piramidespel? Nou, dat is eigenlijk de klassieke benaming van een Ponzi-fraude. Vernoemd naar een meneer Ponzi lang geleden. Het spel is heel simpel. Je krijgt geld aan de ene kant binnen van je investeerders. En die investeerders die willen een bepaald rendement hebben. Maar in plaats van dat jij doet wat je belooft, namelijk investeren in bijvoorbeeld bepaalde aandelen, sluis je het geld van de een door naar de ander. Je bent een soort doorgeefluik. Het geld gaat door die piramide, zeg maar, naar beneden. Mm-hmm. En, maar die investeerders die willen op een gegeven moment dat rendement terug krijgen. En daar gaat het dan mis of zo in zijn geval. Ja, kijk, een piramidespel, door de eeuw heen zal het altijd blijven bestaan. Hè. Het opzetten is vrij makkelijk. Je belooft iets aan anderen van ik maak jouw geld meer waard. Maar het zal altijd misgaan, omdat vroeg of laat inderdaad meer mensen tegelijkertijd hun geld terug willen hebben dan dat jij nog hebt. En dat is bij Madoff ook gebeurd. En hij had de pech dat speelde tijdens de grote kredietcrisis van 2008... toen er zeg maar paniek uitbrak op de financiële markten en iedereen tegelijkertijd aan zijn jasje trok, en toen kon hij het niet meer bolwerken. Hmm. Dan zijn we dus eigenlijk al bij het punt dat het voor hem helemaal misging, maar hij kon redelijk opklimmen. Er worden net al wat bedragen ook voorbij komen. Wat is het voor man? Waar kwam die vandaan? Het is een man van een redelijk simpele komaf, die zich, als ik het goed heb onthouden, redelijk goed heeft ingetrouwd. Wel belust was op mooi uiterlijk vertoon. En zich in New York, zeg maar, heeft opgewerkt tot een soort gorilla op de apenrots van Wall Street. Je moet zo zien, hij was, zeg maar, hiding in plain sight. Deze man was een topman van de beurs al daar. En had ook een bedrijf, een beursfonds, of nee, een beleggingsfonds, wat met volgens alle regels werkte. Dus krediet en een stempeltje van toezichthouder, alles had hij binnen bereik. Ja, en daar geloofden mensen gewoon in. Dus die man die straalde vertrouwen uit, dat kon niet misgaan. Hij gaf luxe feesten, hij had buitenhuis, hij had een geslaagd gezinsleven. Zeg maar de to-go guy voor jouw financiële dromen. En het was niet zo iemand, zeg maar, die je niet online kon vinden, of die in een steegje achteraf jouw centen aannam. Nee, hij was gewoon open en bloot. Maar er zijn natuurlijk ook tal van dit soort voorbeelden geweest. Nou, ik denk alleen maar even aan de Wolf of Wall Street, die op een hele andere manier zijn geld verdiende. Hoewel, ook dat ging toch ook volgens mij via piramidespelen en dat soort zaken. Maar hoe kan het dat hij dan toch zo ver is kunnen komen en zoveel mensen eigenlijk bij de poot heeft gehad? Nou, dat is dus, je maakt een goede vergelijking. De Wolf of Wall Street, Jordan Belfort, dat was toch meer een gladde jongen van de, nou, meer proletarige school, zou ik willen zeggen. Dus die had een groot uiterlijk vertoon, veel brallen, en deed dat met zogenaamde boiler rooms. Dus daar werden mensen in een kamer gezet. Die gingen gewoon cold callen, mensen bellen om zo snel mogelijk veel geld binnen te trekken. Bernie Madoff had gewoon een man van statuur die binnen het systeem was opgeklommen naar, nou, de hoogste positie. En vanuit die positie gewoon echt ook hele vermogende en bekende mensen aantrok. Nou ja, en hoe meer vermogende en bekende mensen je aantrekt, hoe meer je statuur nog meer vergroot werd. Dus ja, het is eigenlijk, ja, hiding in plain sight nogmaals. Ja, dus hij kon zijn, zeg maar, door dat jarenlang eigenlijk, ja, gewoon keurig zich te gedragen. Voor de buitenwacht heeft hij een reputatie opgebouwd en werd vertrouwen gewekt eigenlijk. Ja, precies, want het beleggingsfonds wat hij had, dat bedrijf, dat was ook van de buitenkant. Daar leek helemaal niks mis mee. Dat voldeed aan alle vereisten van de SEC, de toezichthouder al daar. Die toezichthouder kwam ook regelmatig over de vloer om een en ander te checken. En ging vaak onverrichter zaken weer naar huis, ook omdat ze vaak geïntimideerd waren door Madoff. Deze man die topman van de Nasdaq, de technologiebeurs, is geweest. Als hij zegt dat het goed is, dan komt het goed. Er zit een heel goed fragment in een van de films die erover is gemaakt. Dat Madoff was bijna gepakt, omdat hij, hij had iets niet goed dichtgetimmerd met volgens mij een bankgarantie die hij had. En hij blufte tegen de toezichthouder van SEC gewoon van, nou, als je me niet gelooft, hier is het nummer van de bank en bel maar. En die mensen hebben niet gebeld. Terwijl als ze het hadden gedaan, waren ze erachter gekomen dat het... Ja, gelul was, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ze vertrouwden in hem. Hij was een intimiderende man. Ja, ook bijzonder voor hemzelf uiteindelijk. Want hij heeft dit dus met gewoon willens en wetens allemaal gedaan om mensen te beduvelen en intussen dus een hele hoop geld over hun rug te verdienen. Ja, dan moet bij dit soort mensen toch vaak een soort schakeltje in je hoofd anders bedraad zijn, zeg maar. Dat je toch niet die enorme schaamte, in ieder geval niet aan de voorkant voelt om, ja, dit spel op te tuigen. Heel vaak van die, nou ja, dat zeggen oplichters, die geloven ook gewoon in hun eigen woorden. Als je maar vaak genoeg zelf verhaalt, wordt het vanzelf waar. Ja, en bij Madoff was dat op, ja, dermate grote schaal. Hij was ook eigenlijk in die zin too big to fail. Als hij zou falen, zou het ook echt een enorm groot probleem worden. En dat is het uiteindelijk ook geworden. Die man kon gewoon op een gegeven moment niet meer terug. Ja. Nou, jij zei het al, eigenlijk kwam zijn bedrog uit door de financiële crisis. Want mensen wilden hun geld gewoon terug. Nou ja, dat bleek hij dus niet meer te hebben. En ik begrijp dat zijn twee zonen hem zelfs hebben aangegeven bij justitie. Ja, dat is zo. Het was natuurlijk ook een familiebedrijf. Zijn broer zat erin, zijn zoons. Had twee zoons. En de overlevering is dat hij die zoons, dus dat die het ook niet precies wisten hoe het zat. Je moet zo zien, hij had dus een beleggingsfonds met alle stickertjes van de toezichthouder allemaal goedgekeurd. En op een aparte verdieping, daar gebeurde dan dit spel waar zeg maar het Ponzi-fraude werd uitgevoerd. Daar zou maar een select groepje, een inner circle, zou daarvan weten. Madoff en zijn zoons, die claimen dat die zoons er niet van wisten. En die hebben, toen ze het van hun vader zelf hoorde dat het dreigde mis te gaan, de aanval genomen en de stap naar voren gemaakt van, wij distancieren ons hiervan. Papa heeft ons dit nooit verteld. Onze wereld ligt in duigen. En dat is een gruwelijk verhaal. De meer nog dat je weet dat allebei die zoons inmiddels ook al overleden zijn. De een heeft zelfmoord gepleegd en de ander is overleden aan een ernstige ziekte. Ja. En Madoff zelf is ook overleden. Ja. Er waren ook Nederlanders nog bij betrokken, geloof ik, hè? Ja, nee, het ging echt de hele wereld over. Kijk, bazaal is een Amerikaanse fraude, maar fraude kan alleen maar zo groot worden als het door zogenoemde feeder funds, dus een voedselketen, een toevoer, wordt aangesterkt. Nou, daar heb je ook grote instituten voor nodig. Fortis, later ABN, is daar een voorbeeld van. Dus via die manier kwam er ook Nederlands geld in deze piramide terecht. En enkele van de bekende slachtoffers die later naar buiten zijn gekomen zijn de voetbaltrainer Louis van Gaal, maar ook leden van de familie Ventenen van Vlissingen. Maar ook de Maaglever-Darmstichting is zelfs geld kwijtgeraakt. Ja. Ik geloof 2 miljard hebben jullie ooit berekend dat het de Nederlanders heeft gekost. Schade. Ja, circa 2 miljard in Nederland. En wereldwijd gaat het om inleg zo'n 20 miljard. En ja, als je dan, dat is vaak de afweging bij, als je ook nog meerekent het rendement dat ze hadden moeten krijgen, dan is de schade richting de 60 miljard, geloof ik. Dank Sonny voor de uitleg. Sonny Motke van het Financieel Dagblad. Het ging dus over de Amerikaanse vermogensbeheerder Bernie Madoff, die vandaag 15 jaar geleden werd gearresteerd vanwege fraude. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit december 2008 van de Belgische zanger Milo. She work it, girl, she work the bull. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, too ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's with the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Just how it be on me. Backstroke and sweat soaking on into my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit you begins to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions. From the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new. Was dat EO Technology. Dan nieuws via de NOS. De Oranje Leeuwinnen gaan in de halve finales van de Nations League op bezoek bij Spanje. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Duitsland. En er staat wel wat op het spel, want bij winst gaan de Oranje Vrouwen naar de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Contact met voetbalcommentator Armand Afsaroglu. Armand, goedemiddag. Goedemiddag. Is dit nou gunstig of niet zo gunstig voor Nederland? Het is wel de wereldkampioen. Nee, het is de slechtst mogelijke loting, Jurgen. Ik kan het er niet beter op maken. Dit is precies wat je niet wilde. Ik zal het even kort uitleggen. Er zitten vier landen in die Final Four van de Nations League. Zo heet het dan officieel. Er zijn twee Olympische tickets te verdienen. Maar één van die vier landen, Frankrijk, heeft al zo'n ticket. Dus die spelen alleen maar voor de eer, voor het prijsgeld en voor het winnen van het toernooi, die Nations League. Dus als je één ploeg had willen loten, was het Frankrijk. En dan het liefst ook nog thuis. Want als je die wedstrijd had verloren van die Fransen, had je ook nog een herkansing gehad bij de wedstrijd om het brons in die Nations League. Maar dan had je daar ook nog plaatsing voor de Spelen kunnen afdwingen. Nu is die wedstrijd tegen Spanje do or die. Als je verliest, zijn die Spelen uit zicht. En Nederland speelt hem ook nog eens uit. Dus niet in Nederland, wat ze graag hadden gewild. Maar ze moeten naar Spanje toe. Ja, ja, ik was vorige week een weekje vrij. En ik dacht, nou, eens even kijken wat er op tv is. En ik viel dus midden in die wedstrijd. Het was een zindere ontknoping hoe zij zich uiteindelijk bij die laatste vier hebben geplaatst. Hè? Ja, dat was. ik deed zelf commentaar bij die wedstrijd. Ik moet zeggen dat ik nog nooit zo'n avond heb meegemaakt. Twee schermen tegelijk kijken wat er bij die ander gebeurt. En dan die ontlading aan het eind. Maar Nederland is door naar die Final Four, maar heeft tegelijk ook nog niets. Nou ja, ze hebben nog een kans op dat Olympisch ticket. Maar ze moeten dan wel van Spanje winnen. Spanje is, wat je al terecht zei, de wereldkampioen. Heeft zich geplaatst in een pool met Italië, Zweden en Zwitserland. Werden eerste in die pool. En ja, het is niet makkelijk, want Spanje heeft ook Nederland verslagen op de kwartfinale van het vorige WK. Het is een goede ploeg en eerlijk is eerlijk ook wel een betere ploeg dan Nederland. Dus het zou heel bijzonder zijn als Nederland via Spanje alsnog naar die spelers zou kunnen. Ja. En dan dus, als Nederland, dus Nederland verliest van Spanje, Frankrijk verliest van Duitsland, dan zijn die twee landen dus door automatisch. Maar stel nou dat Frankrijk wint van Duitsland. Als Frankrijk wint van Duitsland, dan gaat Frankrijk door naar de finale. En dan speelt Duitsland met Nederland, mocht dat verliezen van Spanje, alsnog een wedstrijd om dat één Olympisch ticket. Ja, dus er is nog een kans dat het kan. Maar dan moet Frankrijk verliezen of winnen van Duitsland. Ja. En die kans, ja, die kan je vooraf niet inschatten. Ik vraag me af of de luisteraar nog enig idee heeft waar we het over hebben, nou, Jurgen. Ik probeerde nog even iets meer kansen nog voor de Oranjeleeuwinnen te creëren. Ja, je hebt gelijk. En dat lukt wel volgens mij zo. Ja, je hebt het voor elkaar gekregen. Ja, heel knap. Ja, ja, klopt. Maar goed, klopt, eigenlijk helemaal. Is het devies gewoon winnen van Spanje. En dan hebben we nergens meer zorgen over. En dan zijn er helemaal geen scenario's meer waar we over hoeven te denken. Dan gaan ze gewoon naar de Olympische Spelen. We gaan het allemaal meemaken, Armand. Dank je wel voor de uitleg. Jurgen van den Berg. Villa. Overdag is hij data-analyst bij de GGD. En 's avonds staat hij op de planken met zijn voorstelling De Kringloper. Over autisme en zijn liefde voor kringloopwinkels. Want daar wordt hij rustig van. Ik heb het over cabaretier Chris Verlaan. En die is nu in de Villa. Hartelijk welkom, Chris. Ja, dank. 2018 won jij Kamaretten, hè, het festival. Toen schreef de jury al hoe goed jij je autisme in je voorstelling had verwerkt. En ook in deze nieuwe voorstelling gaat het weer over autisme. Ja, het gaat over de kringloopgedachte in mijn hoofd. Daar is autisme wel een voorbeeld van. Kun je dat eens uitleggen, die kringloopgedachte dan in je hoofd? Nou ja, het zijn beren op de weg eigenlijk, voor jezelf verzinnen. Dus allemaal leuke dingen die je zou kunnen doen, die dan weer eindigen met een kringloop in je hoofd van maar wat als dit, wat als dat. En uiteindelijk eindigt het dan met doe maar niet, Chris. Is dat ook bijvoorbeeld als je naar zo'n gesprek moet als nu hier in deze villa? Ja, behoorlijk. We slepen elkaar erdoor, hè? Ja, nee, het komt goed. Ja, maar, want kun je dat dan eens aan de hand van dit voorbeeld uitleggen? Dan? Wat gebeurt er dan? Nou, wat er dan in mijn hoofd gebeurt is dat ik denk van dan moet ik naar de radio en dan het is slecht weer, dus dan moet ik tijdig weg, want anders ben ik te laat. En dan, maar ja, ik moet eigenlijk werken bij de GGD en dan moet ik eerder weg. En de uren moet ik dan weer inhalen of wil ik inhalen. En dan zit ik daar, dan heb ik spanning voor het interview. Dus doe maar niet, Chris. Ja. En dan doe je het ook vaak niet, of juist wel? Want je ziet het wel. Ja, juist wel. Nee, dat is. Ik ben wel van. Probeer het maar te ondergaan. En dan zie je altijd wel dat het meevalt. En dat je er ook in groeit. Had je dat ook met die stap. Om die stap naar het podium te zetten? Een beetje wel, ja. Ik had het vooral met de vorm op het podium. Ik ben begonnen echt als liedjeszanger. Dus echt Hans Dorenstein, Jeroen van Merwijk zijn grote helden voor mij. Mm-hmm. Kees Toorn. En eigenlijk met Kamerette hoorde ik al van mijn regisseur daar, Pieter Bouwman, van probeer dat die conferentiestijl, dus zeg maar gewoon praten, dat is wat meer te onderzoeken, want daar zit heel veel lach in. En dan ben ik met mijn huidige regisseur Rick Dros, ben ik daar eigenlijk mee verder gegaan. En dat is wel over je schroom heen stappen en echt iets nieuws proberen. Hmm. Maar ik stel me zo voor dat jij, voordat je aan Kamerette meedeed, deed je misschien in een kleine kring wel eens wat of zo. En dan, nou ja, mensen gaan lachen en dan denk je van, ik ga toch die grotere stap maken. Dat lijkt me dan ook wel spannend, toch? Ja, maar het is wel iets wat bij me is gaan horen, dat hele cabaret en theater. Als een manier voor mij om de wereld te vertellen hoe ik naar het leven kijk. Hmm. En die kringloopwinkel, die metafoor is niet voor niks. Want jij vindt het ook echt fijn om in kringloopwinkels te vertoeven. Ja, ik kom daar graag. Want sowieso is het altijd gestructureerd met een hoekje voor de CD-ROMs en de CD's en de LP's. Al dan niet gesorteerd op alfabet. En een boekenhoek en puzzels, dat soort dingen. Dat is mooi overzichtelijk. Ja, en het is ook een soort huiskamer voor de artiest, ver weg van huis. Dat je nog eventjes een beetje in de huiselijke sfeer lekker een beetje kneuterig kan rondlopen. Koop je ook veel dingen of is het echt maar de rondlopen alleen? Nee, meestal koop ik wel iets voor 2-3 euro. Gaat er meestal wel altijd wel een paar CD-ROM spelletjes of een LP die ik nog niet heb. Of een kleinkunst, een theaterboek of iets. En ik zei het al, autisme is een belangrijk thema, ook in de vorige voorstelling ook al. En je hebt pas later diagnose gekregen. Klopt, ik denk begin 30, 32, zoiets. Hoe was dat? Nou, het was in die zin wel een eye-opener, dat je met terugwerkende kracht opeens begrijpt waarom je waarom je overprikkeld was, of dat overprikkeling was. Dat je dan op een gegeven moment in een gezelschap niet meer zo goed tot je recht komt. En dat opeens krijg je dan een labeltje, meer moet je het ook niet zien. Maar het was wel een eye-opener. Maar voor jou vielen heel veel dingen op hun plek ineens, door dit te weten. Ja, dat je denkt van, daarom kan ik nooit zo goed tegen grote meetings op je werk met de afdelingsoverleg of met een groot familiefeest of dat soort dingen. Ja, daten. Daten is ook een ding. Maar daar gaat het ook over in de voorstellingen, geloof ik. Ja, ik heb in mijn echte leven ook al eens dates gehad, hoor. Daar ben ik nog steeds een beetje van aan het bijkomen. Maar nee, ik heb het erover in mijn voorstelling dat ik daten eng vind. En dat ik toch word opgeroepen om daar wat meer mee te doen door mijn autismecoach. En dan ga ik dus een beetje oefenen met solo dates. Om een beetje te wennen aan het idee om gezellig iets te doen met iemand. Maar solo daten, hoe moet ik dat voor me zien? Een solo date ga je in je eentje iets leuks doen. Ja. Dat wordt een nieuwe trend, kan ik verklappen. Oh, ja. Nou, dat is lekker trouwens. Heerlijk. Ja, gewoon in je kop, gewoon lekker in je eentje. Ik doe niks anders. Bakker met zelfspot en een grote grapdichtheid. Dat heeft een recensent geschreven over jouw voorstelling. Wat is de beste grap in de voorstelling? Laten we zeggen de grap met de grootste lachdichtheid dan misschien. Dat is een grap, ik denk, over een pestworkshop. Ja, ik ga hier geen grappen verklappen natuurlijk, maar ik over denk... een pestworkshop? Ja, ik geef een workshop gepest worden. Omdat ik merk dat mensen daar niet goed mee omgaan. En daar is nog wel wat winst te halen in hoe je nou effectief en goed gepest moet worden. Dus daar hoop ik de mensen een beetje wegwijs in te maken. Maar is dat om de pesters, zeg maar, te coachen of juist degene die gepest worden? Nee, de laatste. Ja, mensen die gepest worden. En is dat ook autobiografisch? Of? Ja, deels, ja. Oké, dus ervaringsdeskundige legt uit van wat kan je doen om daar niet zoveel last van te hebben. Ja, wel een beetje absurdistisch gebracht natuurlijk, als een soort LOE-cursus. Ja, ik hoop ook dat mensen dit een beetje uitnodigen om te gaan kijken. Want jij gaat spelen natuurlijk tot en met 31 mei... met de cabaretvoorstelling De Kringloper. Voor de speeldata kunt u terecht op de website van Chris Verlaan. En dat is daar heb je lang over nagedacht. Chrisverlaan.nl. Klopt. Ja, veel succes. Fijn dat je hier was. Dank. Chris Verlaan was dat. Nieuws snipper. We gooien nog een nieuws snipper uit. U weet hoe het werkt. Fragment, eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. En daar krijgt u zo direct een vraag bij. Het is geen leugen. Het is echt geen leugen. Aan het einde van de rit gaan jullie trots zijn. Hoe dan ook. Just trust the process. Weet je het, Chris? Niet zeggen hoor, niet zeggen. Weet je het of niet? Ik denk het. Okay. Maar ik zag het ook in je ogen. Ik zal het niet spoilen. Ik denk hij weet het. Nou ja, we willen graag weten natuurlijk wie we hier hoorden. Hè. Wie was dit? Fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanmorgen. Wie was dit? Als u het weet, 0800-1101. Het makkelijke nummer is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Peter Stemmering. Peter, hallo. Hi, ik weet het. Zeg het maar, wie is dat? Joost Klein. Joost Klein. Dat is goed. Ja. Ja. Hij gaat als vertegenwoordiger. Ja, hij is voor Nederland dus de inzending voor het komend jaar. Hè, Eurovisie Songfestival. Scoorde in Duitsland al een grote hit met een nummer over de provincie waar hij vandaan komt. Weet je hoe dat nummer heet? Ja, Friesland. Ja. Iets met Fries. De vraag was eigenlijk, uit welke provincie komt hij? Dat is inderdaad Friesland. En dat zei jij per ongeluk. Maar het liedje heet Friesenjong. Friesenjong, ja. Maar hij is Fries. Klopt. Ja. Dus je hebt al twee vragen goed. Opvouwbare thermoboxje heb je binnen. En de enige echte witte Max-pet. Dan gaan we voor het Villa VDB keukenschort. Vraag 3. Het Eurovisie Songfestival wordt komend jaar gehouden in Malmö. Omdat Zweden dus won, wie was hun inzending het afgelopen jaar? Hoe heet die zangeres? Ja, ik weet het. Van Euphoria. Dat was dat vorige nummer inderdaad. Ze heeft al eerder gewonnen. Lorraine. Ja, het duurt even. Ja, is goed. Nou, je had hem snel gegoogeld. Tellen we ook mee, want dat mag hier gewoon bij deze quiz. Hier zijn alle regels om gewoon niet nageleefd te worden over het algemeen. Maar je hebt dat redelijk op eigen kracht gedaan. Gefeliciteerd daarmee. Ja. Je krijgt het hele prijzenpakket naar je toe. Waar moeten we dat heen sturen? Ja, dat kan Gorkum. Gorkum, Goringhem. Gaan wij noteren. Maar blijf even aan de lijn, noteren we al je gegevens en dan komt het keurig naar je toe. En ik wens je een prettige maandag. Jij ook, dankjewel. Jo, hoi hoi. NPO Radio 1. 1 vandaag. Binnen 24 uur toch weer een heel ander geluid. Verdieping bij het nieuws. Een structurele oplossing, wat is daarvoor nodig? Zo'n winteropvang zoals we in Rotterdam hebben. Dat kan ook het hele jaar door. Elke dag een factcheck. Dan is het wel duidelijk. Ja, het is echt fictie. En het opiniepanel. Wat vindt u daarvan? Het is toch een beetje hetzelfde als iemand die thuis overvallen is en dan vervolgens door de buren aangeklaagd wordt omdat hij zichzelf onvoldoende beschermd zou hebben. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster.

Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? De lampjes schitteren in de bomen, de tafels zijn feestelijk gedekt en de nieuwjaarsoutfit van de keizer hangt klaar. Beleef dit jaar een vorstelijke kerst in Museumhuis Doorn. Kom je ook? Van 12 december tot en met 7 januari. Huisdoorn.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Op zoek naar een leuk cadeau? Wat dacht je van een oudejaarslot? Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Verkrijgbaar in feestelijke cadeauverpakking. Bijvoorbeeld bij Primera. Wie verras jij met misschien wel het mooiste cadeau van het jaar? Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel en geef bewust 18+. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een kenmerk van mensen met dementie is dat ze veel vergeten. Maar wat blijkt, als je met ze gaat koken, dan komen door de geuren en de smaken vaak allerlei herinneringen boven. Het inspireerde Jolanda Luiken, activiteitenbegeleidster bij woonzorgcentrum WZH Leilinde in Den Haag, tot het verzamelen van allerlei lekkere recepten van bewoners met dementie. En zij is hier. Hartelijk welkom, Jolanda. Je hebt dat receptenboekje ook meegenomen. Ik noemde net dat voorbeeld van die ettersoep. Dat is het eerste recept wat erin staat. Ja, ik denk dat dat bij heel veel mensen ook onmiddellijk herinneringen oproept aan vroeger. Ja, inderdaad. Nou ja, als je alleen al naar de ingrediëntenlijst kijkt van ettersoep, zijn dat natuurlijk zoveel verschillende geuren, smaken en geuren. Wat natuurlijk heel veel doet. Hè? Kunnen we het samenvoegen met zo'n beetje de oud-Hollandse pot of zo die erin staat? Ook wel. Maar we hebben binnen Leilinde ook een Indische afdeling. Dus het is een Hollandse pot plus natuurlijk iets heel extra's. Ja. En dit zijn dus recepten van jullie bewoners waar zij herinnering aan hebben. Ja, in het kader van Wereld Alzheimerdag heb ik alle eerste contactpersonen een lege bladzijde gestuurd uit een kookboek, dus uit een receptenboek. Familieleden van mensen die jullie wonen. Ja. En met de vraag van, zou u het leuk vinden om samen met uw vader, moeder, partner een mooi recept op te schrijven waar een bepaalde herinnering aan vast zit. Zodat we dat kunnen bundelen in een boekje, zeg maar. En wat gebeurt er dan als je dus met die mensen dan in de keuken gaat staan en je gaat dan iets maken? Nou, neem die ettersoep maar even. Wat gebeurt er dan? Nou ja, vaak bij het zien van bijvoorbeeld een aardappel of een wortel of iets, een bepaalde groente, weten mensen eigenlijk al gelijk wat ze ermee moeten doen. Hè? Dus ze gaan schillen of ze gaan... er gebeurt iets. Het roept gelijk een herinnering op. Dat is het doen, maar ook herinneringen aan toen zaten we met de hele familie of zo? Ja, of? Ook, zeker. Ja, dus er ontstaat een gesprek eigenlijk? Ja, er ontstaat een gesprek. Hè. Bepaalde gerechten werden met bepaalde gelegenheden gegeten, bijvoorbeeld. De erwtensoep, dat is natuurlijk echt winters. Hè. Dus dan was het koud en dan gingen we buiten spelen in de sneeuw en schaatsen en van alles. En dan als we thuis kwamen, aten we lekker erwtensoep of een ander wintersgerecht. Ja. En het kan dus zijn dat ze zo'n herinnering normaal gesproken niet oproepen. Nee, klopt. Nee. Dus dat komt echt door dat eten? Dat komt echt door het eten en door de ingrediënten die we misschien laten zien daarbij. Ja. Grappig is hoe dat dan werkt. Dat is heel, heel mooi en bijzonder om daar deel van uit te mogen maken. Ja. Mijn collega, verslaggever Daan Langkamp, is bij jullie langs geweest. Want zoals je al zei, er wonen ook veel mensen met een Indische achtergrond. Ook de 90-jarige Willy Stoop. Samen met haar dochter Liliane maakte zij een Indische huzarensalade. Bietjes, doperwten, Appeltjes kan ook. Ananas kan je er ook bij doen. Ja, dit is een echt traditioneel recept. Echt, elke Indische familie kent dit. Want deze salade wordt traditioneel met oud en nieuw gegeten. En ja, iedereen weet dat. Het hoort er gewoon bij. Net zoals de oliebollen eten wij altijd Indische huzarensalade met oud en nieuw. Liliane Stoop die komt hier regelmatig haar moeder opzoeken. 3 of 4 keer in de week. Ik leerde dit al maken toen ik heel klein was. Ja, de Indische huzarensalade is wat ik haar geleerd heb. En als u die bietjes ziet, hè, die rode bietjes, want die moeten erin, begrijpen. Die moeten erin, die moeten kleur geven, die moeten de smaak geven. Maar het is een huzarensla. Als je bietjes snijdt, dan moet je er natuurlijk geen kippenvoer van maken. Of wat dan ook. Het moet toch wel een bepaalde maat hebben. Het moeten geen grote brokken zijn. Dus geen grote hompen. Je hebt waarschijnlijk mijn moeder gehoord dat dat echt niet de bedoeling is. Ik weet dat, want zo heb ik dat ook geleerd. Ondertussen gaat de buurvrouw zich ook klaarmaken. Goedemiddag. U wordt aan het werk gezet. Hoezo, ja. Met het snijden. Gezellig werken. Wat eet u graag? Ik ben Indisch, dus ik eet veel meer rijst dan aardappelen. Heeft u vroeger ook veel gekookt? Nee, ik heb pas gekookt toen ik pas getrouwd was. Okay. De rest heeft mijn moeder eigenlijk altijd gedaan. Dus dat was heel lekker. Nou moet ik het zelf doen. En wat kookte u dan vroeger? Van alles en nog wat. Bami. Gordok. De huzarensalade die krijgt al vorm. Een beetje zout gaat erin. Slasaus zit erin. En deze aroma is ook lopen, hè? Ja. Uiteraard wat peper. De finishing touch. Een paar eetjes erop. Want als jij kookt met je moeder, wat merk je dan aan haar? Zij gebruikt geen recepten. En ze weet alles en dat gaat feilloos. En dat ging vroeger al zo en dat kan ze nog steeds. Cake bakken, ze weet gewoon het recept uit haar hoofd. En ze mixt en ze doet en het wordt... Haar cake is altijd veel lekkerder dan die van mij. Hetzelfde recept, maar het is voor haar gewoon lekkerder. Ja. Het wordt even geproefd. Nou, ik hoop dat het ook zo over kan. Ik ben ook goed van smaak. Het is toch bijzonder, hè? Dit zijn dus mensen die 's ochtends iets gedaan hebben wat ze misschien 's middags niet meer weten. En dit recept weten ze nog gewoon uit hun hoofd. Ja, dat zit zo diep in het geheugen en dat gaat er eigenlijk niet meer uit. Ja. En dat is gewoon heel mooi. En als ik dit dan hoor, dan denk ik, ja, dit is prachtig. Ja. Gebeurt het vaak, hè? Samen koken op de afdeling? Ja, er wordt bij ons iedere dag vers gekookt op alle afdelingen. Bewoners helpen dan mee. Als ze zin hebben, helpen ze mee. Hè. Het is niks moet, maar dan worden inderdaad aardappeltjes geschild of de boontjes worden gedopt. Dat gebeurt. En dat roept ook een bepaalde sfeer op. En dat is gewoon heel mooi. En dat geeft ook een gevoel van thuis zijn. Hè. Nou, hebben jullie de receptenboek eigenlijk die recepten bij elkaar gezet? Je hoopt eigenlijk dat er nog veel meer achterweg komt. Zeker. Ja, er kunnen altijd meer recepten bij. Want dat is natuurlijk, naast dat het een receptenboek is, is het natuurlijk gewoon ook een heel mooi boek om met bewoners door te bladeren. Daar staan mijn collega Claire heeft het heel mooi weergegeven met mooie plaatjes en leuke gedichtjes erin, mooie foto's. Dus het wordt zo ook een heel mooi document om te bekijken. Je hebt het ook online gezet, hè? Daar wordt veel op gereageerd, begrijp ik. Ja, zeker. Wat komen er allemaal voor reacties binnen? Alzheimer Nederland heeft er ook op gereageerd. Wij doen vrij veel met social media. En Alzheimer Nederland heeft hier ook op ingehaakt. En daar hebben we ook een mooi item voor mogen maken. Ook met de dame die je net hoorde in de reportage. En maar betekent dochter. Dus dat andere verzorgingshuizen, als je dat zo mag noemen, dat die dit misschien wel over kunnen nemen? Ja, zeker. Dat is het idee. Ja, want het is natuurlijk, wat is er nou mooier dan samen koken en samen herinneringen ophalen aan lekker eten. Ja. Want dat is één ding, natuurlijk eten. Je hoort dat ook wel eens met muziek, hè? Dat dan ook herinneringen. Doen jullie meer van dit soort activiteiten? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ik heb 1 keer per week draaien wij een activiteit, dat heet Uurtje Klassiek. En dan hebben we een groepje liefhebbers voor klassieke muziek. Hè? Dat is een geselecteerd groepje bewoners die specifiek van deze muzieksoort houden. En dan luisteren we een uurtje klassieke muziek. Echt nog met een platenspeler en platen. En dan kiezen de bewoners zelf uit de plaat waar we dan naar gaan luisteren. Mijn collega Arlien doet op vrijdag altijd een vaste bakactiviteit. En, dus het zou ook heel leuk zijn als we in het kookboek nog wat lekkere taarten of cake of koekjes kunnen verzamelen. Waar kunnen die mensen terecht met hun recepten? Die kunnen ze bij mij afgeven. Ja, maar moeten we een mailadres of zoiets geven? Of via ons? Ja, via jullie. Ja, ja, tuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Dat is gewoon makkelijk. Gewoon ja, via vdb@omroepmax.nl. En dan zorgen wij dat het gewoon netjes doorgestuurd wordt naar Den Haag. We hebben één recept trouwens uit het boek gedeeld op onze socials. Ga daarvoor naar @villavdb_omroepmax op Instagram of naar X. En daar heten we @villavdb. Daar staat één recept in ieder geval. Ik denk die van de huzarensalade. Daar was Daan bij aanwezig inderdaad. Kunnen mensen dat zelf gaan maken. Hartstikke lekker. Mooi initiatief. En wie weet dat er nog een uitgever even langskomt die gewoon het hele boek kan uitbrengen. Ja hoor, via jullie staan we daarvoor open. Laat maar komen. En ook alle recepten. Zeker. En uiteindelijk is dit ook een verhaal naar ons allemaal. Je hoeft niet per se iemand met dementie in je omgeving te hebben. Je kan natuurlijk ook met de ouderen gewoon gaan koken. En dan komen de verhalen vanzelf. Maar dat is met alles. Weet je, ons werk draait om geluksmomentjes. En alles wat je voor je ziet is een gespreksonderwerp. En is al een middel om contact te maken met de bewoners. Ja. En dat is heel erg mooi. Nou geven we in dit fijne radioprogramma altijd een Villa VDB keukenschort weg. Dat is echt een collectors item. Echt waar? Daar moet je echt een enorme quiz voor doen normaal gesproken om hem te winnen. Maar ik heb er hier een paar. En die geef ik dan mee voor jullie. Superleuk. Dan kan je ze ook omdoen dan tijdens het koken. Oh, dat is echt heel erg leuk. En stuur maar een fotootje, dat vinden we leuk. Ik laat het even aan mijn collega's zien die meekijken via de webcam. Kijk aan. Ja, dat kan tegenwoordig ook dames, bij de radio. We kunnen aan de slag. Dankjewel, Jolanda Luiken was dat. Activiteitenbegeleidster bij Woonzorgcentrum WZH. Leilinde in Den Haag. Condé was dat. Nieuws. Snipper. Hier komt weer een nieuw snipper. Je hoort een fragment eerder vandaag uitgezonden op NPO Radio 1. Sterker nog, het was vanochtend te horen in Spraakmakers. Dus ik denk dat dat haast nog wel de grootste hobbel zal zijn. Inderdaad, de overwegend mannelijke beslissers in het betaalde voetbal zover krijgen dat ze openstaan voor een vrouwelijke coach. Margriet Bransma nam deel aan het mediaforum, maar nam alvast een voorzetje op de stelling die ging over vrouwelijke coaches in het mannenvoetbal. Aanleiding was een discussie gisteravond in Studio Voetbal met aan tafel onder meer Oranje Leeuwin, Sherida Spitsen. De vraag is, bij welke club zou Sherida Spitsen graag coach worden? Straks, ooit, als zij stopt met actief voetballen. Dat is de vraag, dus bij welke club zou zij coach willen zijn? Als u het antwoord weet, nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij, dan kunnen we u bereiken. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. En dan nieuws via de NOS. De Britse premier Sunak wordt, as we speak, verhoord door een parlementaire commissie die onderzoek doet naar het regeringsbeleid in Groot-Brittannië tijdens de coronapandemie. Sunak was destijds minister van Financiën. En afgelopen week werden tijdens andere verhoren werd een onthutsend beeld eigenlijk geschetst over de chaos binnen de regering toen. Zo zou vooral toenmalig premier Boris Johnson niet goed hebben gefunctioneerd. Contact met NOS-correspondent Arjen van der Horst. Arjen, en bevestigt Sunak dat beeld van de afgelopen verhoren? Nee, en dat was toch wel erg opvallend. Zeker als je bedenkt dat dit de man is die Boris Johnson uiteindelijk ten val heeft gebracht. Tot nu toe hadden we inderdaad getuigen na getuigen gehoord die in niet-malse bewoordingen vertelden dat het chaos was binnen de Britse regering. Boris Johnson sprong van de hak op de tak. Hij veranderde voortdurend zijn besluiten. Hij aarzelde te lang met het instellen van een lockdown. Dit was niet een leider die geschikt was om het land door deze crisis te leiden. Dat was het beeld dat we vooral hadden gekregen van de verhoren van de afgelopen weken. Sunak gaf een heel ander beeld. Hij vertelde dat het besluitproces gestroomlijnd was. Ja, er waren felle discussies binnen de regering, maar dat was niet verwonderlijk met zoveel tegenstrijdige belangen die ze moesten wegen. Hij zegt dat het juist goed was dat er grondig gediscussieerd werd binnen Downing Street. En hij was daarmee opvallend mild over Boris Johnson. Ja, hij was zelf in die tijd dus minister van Financiën. Gaat het ook over zijn rol tijdens de corona? Pandemie. En dat is ook de reden dat hij is uitgenodigd natuurlijk. Want Sunak was verantwoordelijk voor een aantal ingrijpende maatregelen. Hij trok letterlijk honderden miljarden uit als minister van Financiën om ondernemingen en werknemers te ondersteunen. Nou, destijds kreeg hij heel veel lof voor zijn kordate optreden. Maar de afgelopen jaren is er ook steeds meer kritiek gekomen. En zeker op het zogeheten Eat Out to Help Out initiatief. Dat was het plan van Sunak om de horeca overeind te houden. Met subsidie van de regering werden Britten aangespoord om eten en drinken te kopen bij kroegen en restaurants. Nou, medische experts die de regering adviseerden, die zeggen nu dat hij zo heeft bijgedragen aan de snellere verspreiding van het virus en dus ook meer COVID-doden heeft veroorzaakt. Een van de experts noemde hem dan ook Dr. Death. Sunak, ja, die verdedigt zich door te zeggen dat de regering in een bijzonder moeilijke positie zat. Ze wilden natuurlijk de gezondheid van de burgers beschermen, maar ook de economie moest overeind gehouden worden. En om heel eerlijk te zijn, het bewijs dat zijn plan een scherpe stijging veroorzaakte van het aantal COVID-besmettingen is niet bijzonder hard. U hoorde NOS-correspondent Arjen van der Horst. Home met je motor met de Velvets. And he was really saying something. Hello, Mary Lou. Hello. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. En wat zeggen we dan? Ja, ik ben er. Ja. Hallo. Oh, ik dacht dat je even helemaal van je stoel was gevallen. Mary Lou, ja, Remmels uit Gouda. Klopt. Hartelijk welkom in de villa. We gaan de quiz spelen, Mary Lou. Ja. Een prachtige naam is dat. Je kent dat liedje toch wel van Rick Nelson? Ik ken het zeker. Ik heb het al vaker gehoord in mijn leven. Ja, ja, maar nog niet zo mooi gezongen op de Nationale Radio, hè? Zeker. Oké. We gaan het spel spelen, Mary Lou. We hadden het over Margriet Brands. Maar even, we gaan even checken of je het antwoord wist natuurlijk. Want Sherida Spietse zat gisteravond aan tafel bij voetbal, Studio Voetbal. En zij gaf daar aan dat ze wel ooit trainer zou willen zijn van... Ajax. Ja. Speelt nu al bij de vrouwen van Ajax, maar ze zou heel graag de mannen gaan trainen. Bij de Oranje Leeuwinnen staat een man aan het roer, de bondscoach. We hebben net vandaag vernomen dat zij dus een moeilijke hobbel krijgen nog om op de Olympische Spelen te komen. Ze moeten tegen de wereldkampioen Spanje. Wie is de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen? Dat is Jonker. Andries Jonker is ook goed. Dat zijn twee prijzen al in het bakkie. De witte maxpad en thermoboxje. We gaan nu voor het Villa VDB keukenschort. Nog geen vrouwelijke trainer in de Eredivisie nu. Maar op 21 oktober 2021 maakte Franca Overtoom wel haar debuut op het voetbalveld in de Eredivisie. En zij doet nog steeds mee. Maar wat is haar functie? Scheidsrechter. Grensrechter, ja, dat is goed. Oh, grensrechter, ik zei scheidsrechter. Nee, je zegt grensrechter. Oké. Nee, je moet wel gewoon... Jij stond aan de grens, die rechter. Jij zei grensrechter. Ik zei... heel goed. Dus dat levert drie prijzen op, Marilou. Wij gaan dat naar jou toesturen in Gouda. En veel dankjewel. Plezier ermee. Draag het met trots. Doe ik, dankjewel. Fijne maandag, hè. Doeg. Eens even kijken, wie zit daar in de andere kant? Wij zitten hier natuurlijk weer in die villa. Ik denk dat het Hans is, hè? Hans van der Steeg, gok ik. Ja, goed, Jurgen. Fijn dat jij er ook weer bent. Ja, wat gaan we doen? Het, straks een geld of je leven. Het was een grote doorbraak dit jaar. Een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Toekomstbestendig, persoonlijk en passend bij de arbeidsmarkt. Maar er komen toch weer scheuren in, lijkt het. De vraag is namelijk of, een beetje ingewikkeld, alle oude opgebouwde pensioenen overgezet kunnen gaan worden in een nieuw pensioenstelsel. Nou, de landsadvocaat, niet de minste, waarschuwt voor problemen daarvoor. We gaan het allemaal horen. Het komend half uur geld of je leven. Hans van der Steeg presenteert morgen in de villa. Het niet serieus nemen van vrouwelijk gezondheidsklachten kost de samenleving miljarden euro's. Blijkt uit onderzoek van gynaecoloog Verder Schelen. In Terug naar Toen gaan we terug naar 2007... toen een Apache-helikopter een hoogspanningskabel raakte in de Bommelerwaard. En Tom Meijers en Floris van der Wouden die brengen de podcast Country Chords, een ode aan de volgens hen ondergewaardeerde country muziek. Of is het nou country muziek? Dat gaan we in ieder geval vragen morgen in de villa, even na 2 uur. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1.